مولانا مختار مولدن کو شیخ قرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن 17 نمبر 61 جو مقام رستم محلہ ایب آباد جامع مسجد کے 10/8/2009 کی شعر ہے بدیر میرا دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 زکا باز سڑے نفل فضی سر کچی کی اور زڑے دائی جی بس کا خیری یر نو نو نو نو چی ترمر گا بدے تا خزاو نو ایما نو قرآن زکی ہوئی وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ کدی قسک اکو دا طلاقوں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ یقیناً اللہ اوری خبر دا دیخاون علیمٌ پوہ دے پزر دا دیخاون دا چی دا پڑا کسی دی دا خزیا خبرا کوٹگر لتلوی مال اسا کتاب میتاب گورا پا پتا نپوئے گا ما چی خاون میں پڑا کسا کو ٹکڑی دی زان لا او بس خزا راتا نو یا اینو کوٹگر تا مکمل او جینا آغاو تس شلغاتی ملغاتی والا را کا گینو زکا قرآن موئی فین اللہ سمیون علیم بیشکا اللہ وردن کے پوہدین والمطلقات ہوئے تربسن بے انفسین سلاست قروع دے مقام کے دا تدبیر المنزل یول سم حکم پیتبار دے دس سرا نخض و گن اقسام دی معشوم جنہیں بالغ ندا و نکاح شوے دے یو داغے دا طلاق و بسنگ چلی دے دت دوائم چی دا عمر لحاظ سر بالغ بیماری نہیں اور دل خاون طلاق ور کی نو حکم سرے دا بڑاوالی دا وجہ نا چی بیماری نرازی دا غیسا حکم دے دا ٹول احکام با انشاءاللہ قرآن تفصیلا بیانی خواہ پا دے آیت کریمہ کے مونگا دا دے عصر دا دے دور غیر مقلدینو تا درخواست کو چرا شے مونگ تا دا قرآن مانو کے خوب قرآن و حدیث کے آپ خواب نظر نو 500 روپے انعام الور کو دیر را سر اشتنا دارا سر نغدی دکھا لکہ تاسو را کوئے نا نو ما سر دا کم دین رائس پنج پیریان کو وہی دیتا چھے بیاس الور کی مالا دا چاوی چھے نگواری مولیان بابا تو مجیبا سرے پچل والے غواری سریا آسے وائے نگواری پنج پیریان نگواری مونگا دیتا وائیو تاس وائے چی قرآن و حدیث کی صدی اغب منو ما سے وعدہ دے نہ منو وعدہ دے ماناو کا سکے کتا دا مانا کے چی طلاق شیخ دے انتظار بکے وزانو نخپلو درے ہے زانو دا رکم دے نہ کے قرآن کے اخیا حدیث کے اخیا 500 روپے والا نقدے اس راشا خیر دے اسی مواز باو ریا بنو پدے ساتے دل رکم خان کردی وی داسے دے انامونو لا پی وی نوائے تاسو لگی والی تاسو خو 50,000 روپے انام دے پلانے دے پاتے حل پلی بام داسے واغا سے پلان اوڈی اپیل دے درخواست دے مال او ظلمے راغ ہے ما تے استاجی زدے او مسئلے تا پوسکو ما خو ما تا بے صرف پا قرآن و حدیث کی خی مسئلے اکڑا میں کی نہ چیرے تو خیمہ کی ناست میں لکھے دا قرآن و حدیث نہ پاک ہوا میں نہ کہنا بس صرف یا بے قرآن کے خیر حدیث کے خان نواتے چی دا نیت تر نیت کوم دا درد اخلاسا سلو رکاتا پرز دنن ماس پخین وہ قرآن حدیث کیوں خیر گیا 500 روپے بیاش ہوئے تالا بزستر گی رنا کم آ کرے رے مل کے وہ بل جوڑ کرے یرے جی اللہ تعالیٰ وائے خدے مو آئے نہ تچ و تو آئے زمون شیخ دروستم اللہ دے داغ عمر کے خیر و برکت احسن الکلام اول جلد گورا ودری زلے و تخدے ویلی مونگ بم و تو آئی لیکن مونگ مقلدین یو کہنا نو ته دې دې معنی مونږ ته جوړه کا ناغالک ته مې خکې نه چې کې ناس مې بچې د چا زوی وی جی د پلان کی ملک صاحب زوی ما مې ښا ما یا لکه دا خو تا ډېره غټه داوا وکړه هغه دې پلان شي کنه وی آو مې قرآن کې وخایا ما ته څنګه وخای ما تاسو چې قرآن کې سنیا به نه منو نو وخایا قرآن چې پلان کې ملک صاحب ستا پلار دے بنگ بنگ کول میں زه چلو یو حدیث کې وخایا بے بنگ بنگ کول میں بچی دا ته څنګه منی چې دا زما پلار دے ما ته ولې ته پدې نه پوهېږي چې سړی وړو کی نو مور وته وی دا جی بعض خلک پلار ته بابا وی بابا بعض خلک پلار ته ابو وی ابو نو ما وته دا غم خوم دغه دے کنه مور د توی دا جی نو تر قیامت دی ملک صاحب دا جی دے دا غی تقلید دی وکاو او کی امام ابو حنیفه ته وی ناغتم وے اگر پسیم چی صدی خوخی اگا وے اب تاسو تو ویم امون تا خو مشرکان وے مقلدین مشرکان دی خوا امام ابو حنیفہ پسی سوی خبر ہے وی کان ابو حنیفہ کی یتیمن فی الحدیث وی امام ابو حنیفہ دا حدیثو ندا سے نا خبر ہو لکہ یتیم بچے چی دا پلار ننی خبر استغفراللہ وی دا امام دا ایماو سنگا شو بیا اے ات صحابہ و سر داغ ملاقات شوئے دے معمولی سرے خونے دے یقیناً تابعی نوچے ات صحابہ و سر ملاقات شوئے دے اوستا میں ربانی داشوا چے توائے کان یتیمن فی الحدیث استغفراللہ استغفراللہ بس خیر دے کن منگتا دازے جوڑ کن اوبا من منگلا خوص چل نراجی بیر تقلید نخا والمطلقاتو یتربسنا بے انفسین نام سلاستا قروینا طلاق اکڑیش خزے انتظار بکے پزانو نقپلو سلاستا قروین برے حیزام ولا حلو لہن حلال دی دی لرام ان یکتمنا دا چپٹی ما غشے خلق اللہ فی ارحامین نام چی جوڑ کردے اللہ پخیتو دا دی کے مراد تے حمل یاد دین مراد بیماری دا حیض ان کننا یومن باللہ کچر دی ایمان لری پا اللہ والیوم الاخر فرد قیامت و بعولتهن حق بردن فی ذالک خاوندان دا دی حق دار دی پا واپس اید دی پا دی عدت کے دنن دنن فی ذالک من فی زمان تربس ان ارادو اسلام کہ ارادے ہی دا جوڑے دیتا طلاق رجعی ہوئی خواہ وَلَهُنَّا مِثْلُ الَّذِينَ لَيْنَّ بِالْمَعْرُوفَ اس مراتب بیانے او دا دی خضو لرا حکون دی پشان داوے چپ دی لازم دی پشری طریقام وَلِلْرِجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَام دا پارا دا نارینو پزنانو اچھت مرتب رام نارینا ڈیر اچت کی دا زنانو نام سمر اچت کی سورہ نساء 34 کے اوگو رہے ہیں الرجال قوامونا علی النساء نارینا با مشرانی پخزو او حدیث کے راضی چا قیامت نزدیشی نو خز با پس نارینا و مشرے کئی یقل الرجال و یکسر النساء حدیث کے راضی ناری نب کم شی خز بڈی رشی یا تے مراد تعداد دے یا مانا دار خز و من لشی ہو نرانو با نشی من لے خان اللہ عزیز حکیم اللہ دے زور اور حکمت عالم الطلاق مرتان پدی آیت کریمہ کے دا واضح کئی چھے طلاق رجعی دو دی یعنی اغا طلاق چھے داغے نروس تو تب بی بی سرے یوزے کے دیش ناغا دو دی مثلا یو طلاق دے ورکر رجوع کولی شد دو دے ورکر خو کدرین طلاق دے ورکنو بے غم ہے بیا تو تی بیا خان یو طلاق رجعی دے یو طلاق بائے نہ دے یو طلاق مغلزہ دے طلاق رجعی چدائے نرستو رجوع کولشے طلاق بائن چداغے نرستو رجوع کولش خنکا بتا سکے دغ زیر تازہ کولو رکھا دانے چھے کوئی دن کی نکاح ہوتا رہا اڈولے دے روڑا نوستاجی ہوئی سنگ چلی نکاح مکاح سا پروگرام ہمشتا دے یہ جی پروگرام کو نشتا منگا کوئی دن کی نکاح خیر دے خیر دے باک نہ کہی تازہ بے کو خواہ اور استاج استاد آپ ہم تازہ کو تازہ بے کو مطلب دا یو با میں جیب تازہ شی ایو با یو ڈبے مٹیائی ملاو شی ایو دو درے کا پچے با دود پتی اس کما نو تب تازہ شی کو نکاح دے تازہ نہ کو آیا زب جم دیم تب ما نے نکاح نہ تازہ کہ میں دو کو بتا جو اگر ملا ہوئی جس طرح بناول تازہ کو زکا تب اڑائے اس طرح دی نکاح وقت دیر شوئے دے نا آگا ہوتا غصہ شوئے ہوتا ہے جس طرح میں زمان دادیم تازہ کی خیر دے دا نکاح چا تسا گپ شپ دے دا اس پانا را جدے زنگ نیولے جی تبا پر ایک مال لگا کہ تازہ کہہ میں پارام کے نظریا ولی لب کہہ دا اللہ حکام و سرا دا اللہ حکام دا لبو دا پار راگ دی نو دا طلاق در قسم میرا توقول طلاق رجعی او طلاق بائن او طلاق مغلظہ مغلظ طلاق کے توئی چبل سر بنی کا کئی د سر بیا نکاح نکی گی اس مو پی جن دا اکثر دو اردو کتابوں نے کوئی طلاق بائن واقع ہو گیا نو دے ہوئی جو بائن سے تو غریب گردی چی دا بائن سے تو انہوں نے خو پی جنا کہنا بائن اگا طلاق تو وہی چستا رجوع تا سعید اخو نکاب پا کے تڑے دیتا بائن لے اور مغلظ اگا طلاق تو وہی چی بیاسر تے بیغم ہے عشقوا کتاولا پا خوخ طلاق ورکلی اکا پا غصہ کے خان ذکر نبی علیہ السلام فرمائے سلاسن لا لعب فیہن یو دری شیزونا دی دی کے بگ اپنے لگوائے یو دا دا طلاق و خبر رہا دد تلاکو نہ گپ شپ جوڑ کرے دے دل سرو پو خٹکے بخرسی اور طلاق بو غرضی پما ب تلاک چپ دیشی ہوئی دکھا مکہ و انصاف دار دا سکے گندے جوڑ کرے دے اللہ اکبر اللہ فرمائے طلاق و مرتانے او طلاق روح المانی وہی ہوا فعل الرجل طلاق سڑے ورکولی شی خزنشی ورکولے ہاں خز عدالت کے تنسیخ نکاح کو لیش مثلا خاون وی چی واللہ کا طلاق در کم واللہ کا دے خز کم زولن دے کل معلقا اس دا خز مجبور دا دا با عدالت تا رجوع کی تنسیخ نکاح رپورٹ با درج کی عدالت بے دا خاون نخلاص کی دا بالکل ٹکتا خواغی سر دری شرط دی یو شرط دارے چی خاون پی زیادے کئی طلاقی یا نو نی خزا کئی دویم خرچ خوراک نور کئی اور درم دا چی جوڑا جامع و مکان نور کئی جنہیں لحق دے چی عدالت کے دا تنسیخ نکاح رپورٹ دائر کی اور دا تے پا عدالت کے خلاصے کی عدالت کیم دا غسی باقیدہ گتتے لگی دا لکنا دس خط نالی فرمائے اتلاکو مرتان حکم دا طلاق دو غیر مقلدین اللہ نو طلاق سلاسا وی کہ یو سڑے او لگے دو او خز تیوی چی یو دو درے تو پا ما پا دریو طلاقو طلاق یہ نو غیر مقلدین وی دا طلاق رجعی دے سمانا خز پی نر طلاق استغفراللہ خب جا خوڑی دلیو کا وجا خمارو وجا خمارو سد سرو دا خواگا کی سوا دیو غیر مقلد ہو دیو پنجابی جنگ شو نو پنجابی چیو سکرا واچو والا بلے والا رواچو بلے والا رواچو نو پخلی وی نرالا الڈ رپورٹ ہو کا عدالت کی چی عدالت کے رپورٹ کو وی دے پلان کی سڑی زدری سکا والے ماں عدالت تا مقابل پیش ہوئی جی ما یو سکو والے رہے آگوی نظر دری سکو والے ماں آگو تے بقول مسلک استاسو استاسو دا مسلک مطابق ٹک تا چی ما دری سکو والے خدا یو دے آگو تے دری سکا سنگ یو دے آگو تے بوتا نا نو دری طلاق سنگ یو دے چی خبر دا سکونی شنو بیا دری دری دی آج خبر ہے طلاق کسی نو بیا دری یو دی آگا پنجابی عالم بیا لکھ لی دیں وہی دی پہ مسالو نہ پوئی دی پہ سکون پوئی گی ایتا مسالے کہہ دی پہ مسالو سے پوئی گی زبلا خبر کوم دیو سڑی پتا درے زر روپے دی دیو سڑی پتا درے زر روپے دی مثلا او تا والا درے زر ورکڑے بل رستہ دے زینو نہیں سی چشا بس ماں باقی دو ہزار روپے را ور بکی اب وہ جمع درے دے وہ ٹکتا راکڑی دے درے زر خدا دا سی دی لکھے یو زر نو دے بے پری دی وہ بچے نا تاما لے نو لکھے روپے چی نو بیاز یو یو دے ادری دری دی اچھے خبر بل خوال رشی نو بیاز دری یو دی اجی بکار دے وایا پتا درے زر روپے دی او عجیب کار دے خوچے خبر دے روپو راشی نو بیا بلشان خبر دا او کدہ دے دا پار تاسو تفصیلات گو رہے نو احسن الفتاوہ پینزم جلد گو رہے آگا خواہ اپریشن کرے دے والا دا دے عصر دا احنافو زبردست فتاوہ دا خو علا کوی منی دا کچے وہ سارے دعوہ دا کئی چیزا قرآن و حدیث منم اس نہ منم فتاوہ پا کی سیدیا زکا دا فتاو بارک دا آغی وینا دادا آغی وی دادا آخر زمانے پتاوی دی دا نمانو خوا اچھے بیا دا لپتولی کنوی فتاوی پلان کے خان و بیا تاسو لی دا پتاوی لی کی ما سر او سمجھتا فتاوی علی حدیث ازم دیتا بعد مسئلے دا آغی نوم خیمشتا پکے ہم نے چھو ام دی بے راک کلی پکے و تاسو لی دی کلے چھے دا دا آخر زمانے پتاوی لی دا فتاوی علی حدیث ولی بیا لی کلے کے دا ز پدے موضوع بحث کو نہ غواڑم صرف ددے زے مناسب خبر واغا میں اوکڑا لکھا الطلاق مرتانے انکر چا شو کی مخامخ دے راضی پر خاتونم ز جواب نہ ز دور سادہ نہیں ما چے تب خط را لے گئے تب جواب لکم مخامخ راشا الطلاق مرتانے حکم ددو طلاق فامساکم بمعروفنا اشارہ ولدی پخ طریقہ مانا رجوع ہوتا ہوگا او تصریحم بحسان یا پر خود دلدی پخست طریقہ ولا یحل لکم ندی حلال تاسو لرا انتا خذو دا چو اخلیم مما داغنا اتے تمو نشیان چدر کڑی دی تاسو تششیم الا یخافم مگر اغا وقت چیری گی خد خاون اللہ یقیما حدود اللہ چی پورا بن کی دوارا حکم ندا اللہ نفا ان خفتم کیرے دیتا سو اللہ یقیما حدود اللہ دا چی قائم بن کی حکم ندا اللہ نفلا جنا علیما نشت گنا پدوارو فی مفتدت بھی پاغ مال کے چی ور کی خز د پارا د خلاص اولو د ځان وای واله مړه مہر مہر دے در سنبال کا خما پر د جبه غم شم در حدیث کے راضی د ثابت بن قیس بی بی رالا د ثابت بن قیس خزا او نبی علیہ السلام ته وای ز د ثابت بن قیس په دین او په اخلاق او په عادات او عیب نه وای ما لیکن ز غسر جمع کیدل نه غواړم نبی علیہ السلام هغه خزی ته وای تا آغا تا آغا باغی چا واپس ورکولشی کم چی آغا در کردی دا نا آغا خضاو تاوی آغا هما او دا آغا نزیات باغی چا ورکولشم ویخا نبی علیہ السلام و سلام ثابت بن قیس را اغخت ورطاوی آغا باغی چا واپس واخلا او دیل طلاق ورکا نو دا آیت نازل شخا اللہ فرمائے فلا جناح علیہ ما فی مفتدت بے نشت گناہ پدے دوالو کے چور کی دا خدا پاغ مال کے چور کی دا خدا دا پار دا خلاص ولو دا زان تل کا حدود اللہ دادی پولی دا اللہ فلا تا تدعا زیادے بے مکوائیں ومن یتا تا حدود اللہ آغا سوک چور تیری گی دا پولی دا اللہ نام فولائے کام الظالمون نام دا کسانم دیدی دالیمان فا انطلقہا کا طلاق ہے کا خرزہ خزا پس دو طلاق نا طلاق بادا طلاق دو طلاق نہ رشتے طلاق اکڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت کے دا تمام صحابہ و فقہاؤ پا مشورہ اتفاقاً حکم داؤ چکم خد سڑے خد لدری طلاق ورکی دا بدری او سوک چی خلاف کئی ناغب پا درو و حلیشی وہ حضرت عمر والا رکم دینا راولی کراوستے ہیں شے والا خورے والا ورفتے جس امہ سے پایا ہے ان کی کرو معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی اول جلسہ 435 وید حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت کے صحابہ کرام میٹنگ شو پدے مسئلہ چھے کم نارینا خز لدرے طلاق ور کی دا بدری اکا چا خلاف کا عدالت تیراولے چھے پہ درو ہے وہ خان حضرت عثمان حضرت علی دا ابن عباس رضی اللہ عنہ دغا فتویٰ دا بخاری او دا ہدایت پسر کے بیا اگورا دغا فتویٰ دا بخاری سر کے اگورا دا ہدایت کتاب کے اگورا نو نور مسلو لا بخاری او دیلا نہ بخاری خان دا نور مسلو دا پارا بخاری او دیلا نہ بخاری خان اللہ فرمائے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُهُ طلاق اور قدرم طلاق پسند دا حلالا دا خزد لرا من بعدو پس دا درم طلاق نا نصب کئی حتی تن کیا زوجن غیرام ترغی چی نکاو کی دا خزا بل سڑی سرام اس خبر لارا اس خوب تا منگول مروڑے چو وائی دا میں سے چلوک وائی نو دا غصہ شیو مکن استا جی نو کنا کتا دیر غصہ کنا خو بس بیغم ایتی نخواہ گرد توتی خانا تا تا دا اللہ نبی نویلی چلا سلاسون لا لائب فی ہننام طلاق سر بگت شپن لگے نتاو سر ولی لگاو پنجابی خزل تسلی ورکو لگنا یو خزل وغیر آوادکر پلار نا مور نا رون نا پینده نا یو روزی چا تناست دا پلار منشتا نزب چا کر لارن ہی پا جڑاشوا نو ناستا مور مینشتا نزب مور کر سنگا زمانو بس زڑے را ڈک شو خاون پر آگئے نو پا دے سرے والے لاز گئے ساڑے سونے ہو تسی کیوں ہر ویلے پیار ہوندے ہو زمان خوگی بی بی ولی تا ہر وقت جاڑے ناغو تا پا جواب کی جاڑا بنا ساڑے کھر نا پیو تین ماں تین پتر تین بھائی تین بین تین چچا تین دادا تین نانی بس شورو شو نہ پنجاب تھی خیر ہے تو کوئی اتنا گل نہیں ہے اساں تواڑا باپ اساں تواڑا بھائی اساں تواڑا ماں زستا مور زستا خور زد پلاروں یما پنجابی تے کسی کو لو یار دگا سے خز میں جڑل ماں والا تسلی ورکڑا اور حدیث کے راضی کم نارینا چیاغا دا خز خبر بار پردی مرگری تکی دا دوستے او دارنگی براکس کم خز چی دا خپل دا کورنی خبر اترے کورنے آغا پا دیوال پردو خز تکی دا خزم دوست دا آورے نبی علیہ السلام ویلی دی خوا اکتا جنگ که اغا سر اوکا دا زنو ام گوری نبی علیہ السلام وی چی کم خزا دا خپل خاون دا شپی دا راس خبر پردو خز تکی دا دوست دا کم نارینا چه د خپل خزه د شپې د راز خبره پردو لکانو امزول ته کوي دم دوسته زوان دا ډیر بے غیرت ده دا ما وې ادم زکو چې پیغمبر وته زما وې دوسته نو دوس خو بے غیرت ته وای نو نا پنجابی وته یې لکا میرے خیال دے ہوتے تو تواڑا طلاق واقع ہو گئی وہ زما خدا خیال ہے جی تو خطے بے غم شوئے نہ نہ سب موجود کو لے جائیں گے مولوی لا بلا مولا لڑ بھی دگا سے چلو ناگا ہوتے بس وہ تو اڑ طلاق واقع ہو گئی حتہ تن کے ہزوجن گہرا نہ تینے اتا جی تسی ذرا سن ساڑا گل خبر ہو رہا ہسا انہوں نے تسلی پیا دینا ماں گیلے تسلی اور کولا نہ ڈیری مین نہ بہت محبت ہوتے دا ڈیری مینے نہ آگا ہوتے خود مینے تلاقی کا نا نہیں تو مینے تلاق دے بکلے ہوئی جی ماں والے تو غصے نے تلاق بول کا نا نمرا تو بولے دیے بمبے نہ رہا والے وہ گلاس کی زمن یا پلو آگا خزے توے دا سارے والے داس ہوئے خبر یو دو درے نہ پدے سودا نہ رہو تین کہانی راوستی رہو تو یو دو درے تو پما تلا کے نو چا ہوتا ہے خیر دے غم مکو مڑا زی ہوتا یاد کرما ملا زمگ دا کور دے سر وائخ برا لے جوڑ کی میں دا سری دا منو نمال رال ویدا خسے دا الگ پوشے نہ دے اتا گورا کا جی نے تے چے وا دو درے میں دے بس پوش نے بدا سے کھلے پوش جی سودا بے اوزی ماز غبے کو لوش وے میں بیا وے دی جی دے میرا اوستے نے چے پخپل بیان مو کی وتے لگا میرا بانیو کی دی کتابوں کی کدا سے سو درک مرکی چے سلار رات برابر ہے کہ میں خوایا وے رے جی دا مزغو میں کار نو کو زما مزغو کے پلانے پلانے خان اچھا اگر سوے نو میں خا میں سو ندگا سوے ماں وطے چی وا او دو درے و خز خوا اورا گورے او بیا میں کانی میں خا نماؤ تا دایت ہوئے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُمْ کدے سڑی طلاق ورکو پس دو طلاق ندرم طلاق ندر ہوا دے خاون تام ترغے چی دا با نکاہ کئی دا بل سڑی سرام میں زب غم ہے ناغ سڑے ہو تو وی دا سی چل لے چی دا دخو مشران استازان مشتا کنا ہو تو وی آن ویر دا سی کو کنا اغیل با لرشو گورے کد دا علم نی پا دے مسئلہ ما توی تو برا سر دے میں خواہ اللہ دے دا دا عمر کے برکت واچی شیخ دا رستم پاغ روزو کے پر راجا بازار تعلیم القرآن کے اردو کے دورے تفسیر القرآن پڑھاوا لاڑو مازیگر ٹیم نا وقت او رسید پینڈا تھا زو خدا کا سے تلوار گند میں دا کیس دگا سے شیخ صاحب تمے ہوئے بے بے غم اشا نو ڈوڑے ٹیم مونگ لاسو نے انزلو ناغت تیوی لاسین دا کنا ناغس غلے غلے انو الاسین لاسم بیغم ہے اگا لکتا ہوئی شیخ صاحب ہوتا ہوئی ویلاس خوبین دا ڈوڑے اخر آسم بیغم ہے ناغا لک ما تاو قتل بیغت تاو قتل خیر ڈوڑے موڑے اخوڑے شو آغا مشر کیسا اکڑا نا شیخ صاحب ہوتا ہے دتا سو تسویلو میں جی ماں ہوتا دا سورت بقرے دو سو دیر شایت ویلو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نا اما شرطی نور پا کسا کوا ہے پی زمان دا دم دا گا خبر دا پری دا مڑا دا پنج پیریان سواد کے او مولی سیب دے اگا دا کم پیسلی چی نور مولیان نشی کو لے آگئے کئی رازے چی اگا لیلار شو سواد تا لارو قاضی سیب لا ار سوک چی او منگے سکو دا چاہے چی دا دا ندر آواؤ دیتے نا بیغم دے ولی من دا کدو پانے ہی لی تراشا بچے رائے بچے تا چے اسے طلاق دے ورکونو تو خو تعلیم دے دور نیچ دا کی دیشی چی تا دا توے پا دے تیوی لی کنا ناغڑا کے ویچے اس پا کے روشتا وی آو جی ما تیوی لی را تی وی زا چے تا تیوی لی را خو بیا طلاق ندے شوے وی خان حضے بیغم شے کم مولا چے خبر کی ما تیرا دے خو وی خجی ستا سو پیسو وی پینزا سو روپے نوے غستے تھے رالو شتکا نا علماء شتپا دنیا میں خوا میں سیوی چی دا روا دا میں اوخے کاغذ وی دسا کاغذ میں ولی دا چی تا گپ تے دا چی تا پوکیری چی تا وی پوکانای تا کیا پرسے وی ثبوت بخے دا چی تا پوکیری چی تا با سابونو بو کیوا چے ابیا بولو پوکی ور کے پکانے بتی جوڑا ہے میں لڑشا سبوت تے نروڑا چی منگو گورو چی وارا لو ویجی تاسو آم مسالہ کروا لکل چی لگ را کے والے را 300 روپے دے تا تاسته خو ما خویلی چې نور مليان ته بنوای ما دغه ته غلوی وم پیجند کتمان حق دغه ته وی چې مسلې پټی د پیسو د پاره او د دې وضاحت مخکې شوی. اللہ فرمائے فلا تحل له من بعد حتا تنکہ زوجا غیره نظر وعدتا پس ددریو طلاق نام پر دی چی نکاو کی دبل خاون سرام نو فین طلقا ک طلاق ور کی دے خزلا دا بل خاون پخپل خوخا پخپل خوشاله دانه چی لک هو دا زمو د دل کنا راس سکڑ کی چن غنت لان جواب ک نز تیر وته ما دا تا ته پ نکاح خو وګری زر والا بیا طلاق ور کنا نا نا نا حدیث کی راضی لعنت تی پاغا خلق چاغی پا حلال کی شرط لگئی دیتا حلال وئی پا حلال کی پا شرط لگا ان کی باندے کہ یو یو کدوئی کہ جانبینی اللہ دا اللہ نبی پہ لعنت وے لے نتبہ وہ سارا شرط نہ لگے دغا سڑے با وہ سارا نکاہو کی وہ زاغا خوخرا اڈو تلا کہیے نہ بیگم اگر دہش کوا گورے کا تلا کے اکڑا نو بیا پس دے دد تلا کو نہ کتو سر بیا واد کے نو کو سر خیر خو خبر اڑے رلر لاڑا خاونے زکا قرآن ویلو یا الذین آمنو قولو قولا سدیدا ایماندارو جب پا واکے کم جب دن بے واکے نشی برے فائن طلقام طلاق ورک دے بل خاون فلا جناح علیہما نشت گناہ پدے زول خز خاوند آئی تراجا چی واپسیو کیو بلتا پس دے دد طلاقنا آئیو قیما حدود اللہ ان زننا کا خیال ساتھی دوارا چی قائم بساتھی حکم ندا اللہ آسے نا چی بیا معمولی جگل راشو دے ہوتا بیا ہوئی چی پر ما طلاق ہے خب آخا پکی گو بننن سبا پار آفتا کے درے زل طلاقی خان او ددی پا طلاقوی سا سر نپریوزی خان زبردست نکاہ دے خان اڈو ماتی گی نا خان نکر ملال دین زی آکورانے پروگرام دے امی طلاقی امی خزاکی امی طلاقی امی خزاکی ام ملا ندی تا پوسنے قرآن ندی تا پوسنے کئی نو نتیجے بیاسی شی نو پاگے تا سو زمان خب ہوئے گئے پا مائے نتیجے سلا ہو رہا ہے خلق برا سر بیا جنگ کئی. اللہ فرمائے ان ظننا یقیما حدود اللہ کا خیال ساتھی دوارا چ قائم بساتی پل دا اللہ وتلک حدود اللہ دغدی پل دا اللہ یبینو حال قوم یعلمون بیانی دا دپار دا قوم چ پوئے گی چت نہ پوئے گی نو سبب وش وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اللہ فرمائے دا اجل نہ مراد عدت تے او دا بلوغ اجل نہ مراد قریب الاختتام کلے چھ دا عدت ختمے دو تو قریب شی لدے وجنا وجہ دادا چھ رجوع خو عدت کے دنے نہیں دا ختم کے دو نہ بعد خروجو نہیں دا طلاق رجی نہ بعد خاون تا اللہ دو اختیارات ورکڑی دیا او دا چی رجوع کو لشی دا طلاق رجعی نہ بعد یا دا چی عدت کے برجوع نہ کئی او دا بپریگ دیں لیکن اللہ دا نخو خی چی تاسو دا تنگوی زنانا مطلب دا رجوع بم پنیت دا تنگولو نہ کئی او کپری دیئے نو ام دا شرعی قانون مطابق دانا چ دے نہ دے بیا بدے او دشمنے جوڑے نہ نہ نہ نہ پریدی بے پسند طریقہ قرآن نہ بتپوس گئی قرآن بہت چل گئی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کلا چ طلاق کے خزے پر جی طلاقو فبلغنا جلاؤنا نزدیشی اگر نیٹے پلے تام نفام سے کو ہن بمعروف زکا دری طلاقو دا دے دا پارٹے مونو دا زنانا بیماری رالا او جوڑا شونو یو طلاق ورکا دا شرعی طلاق دی سنت طریقہ دویم طلاق دا بیا ورکو پا طہر کے نو دا طہر نبل طہر پوری یو میاش پاتے دا نو زکوین فبلغنا اجلہن پس نزدیشی اغین ٹیخ پلیتا نو فام سکون نہ بیماروپ نہ درم طلاق بور کوا رجوع تو کام ان شاء اللہ دا مسئلہ ما ڈیرا پجختوس نہ کرے دا دا طلاق دا او دا دا اللہ فضل احسان اور زب آیت کے دا سے ترجمہ کم چستا دماغ بکلائی گے اس اشکال بتا نہ رہا ہو الگ ترجمے ترے وگی خا کلا چاسو تلا کے کہ خزے استاد تا پتہ نہیں لگی سنگا پدو تلا کو سرا ندا یاد لرا پتا بس خبت نہ راج فبل اگنا جلا ہننا قریبی سے نیٹے تسمانا دگ دے چرم تلا کو ٹیم را گئے دگ دے چرا گئے نہ اللہ دی سڑی تو سوئی وہی مکو طلاق مور کو درم سو کما فام سکو ہن بے معروف بند کا دے لڑا پشری طریقہ رجوع تو کا دو طلاق دے ورکڑی دی رجوع کا درم مور کوا یرب نمشت سمے نہ اللہ تو خن داسو کا او سرحو ہن بے معروف خوشی کا پشری طریقہ نو درم طلاق ور کا مور کوا طلاق نہ نہ یار سمی منشت نو شاب بیا والا درم طلاق ور ولی ولی شابا اللہ وی زک شابا چو ولا تم سکو نظرار لیتا تدو بندے مساتے دیلرا دا پار دے چی تکلیف ورکوائے نور دے وسر سکار دے دا خدے حکم دارے دو طلاق دے ورکڑ رجوع کا نو نو رجوع کے نو طلاق ورکے درے دارے سے لبا جوڑا کرے اللہ وی نا او سر رحو نبی معروف درم طلاق ورکا خوش کا پلا تم سے کو نہ دے رار لیتا تدو مئی سارا خدے دا پار دا دے چھ ضرر ور کہہ دے تا چھ زیادے پہ کوئے اکتو ہے زبے کم نو مئی اپل ذالک چا چھ دا زیادے ہو کو پتور سرو نو فقط ظلم نفسو پزان دے ظلم کم پتا بدے اولے گی دا تور سرو ہزار چھ دے ہوئی نو انشاءاللہ خر وز والا کے عمومے خواہ نبی علیہ السلام وئی زتا سو تا خصوصی وصیت کم پتور سر ظلم مکوائے گورا نبی علیہ السلام پتا کیت سر ویلی او زماو متیانو زتا سو تا پا خصوصی توگا سر ویم چھ پتور سر ظلم مکوائے خارے اللہ فرمائے تور سر خزی توی خا یعنی پا خز ظلم مکوائے ومن یفعل ذلک چاچ دا کارو کن فقد ظلم نفسو یقینا ظلم اکو پزانو ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا مگر زوائے مسئلے د طلاق کو پٹو کو باندھے دینا ٹوکے میں جوڑا ہے بولے قرآن وورا سورہ طارق کی ہوئی زکدا آیتوں نے ٹوکے مگر زوائے چہ انہ لقول فصل وما هو بالهزل دا پیسلی خبری دی دا گورے ٹوکے نہیں دی حدیث کے ماتا سو تمخ کے سلاسن لا لعب فیہن او معرف القرآن دا کاندلوی کی لکھی اول جل صفحہ 442 اغوی دری چیزوں نے داسی دی چھ داغے حقیقت حقیقت تے گرے دری چیزوں نے داسی دی چھ داغے حقیقت حقیقت تے گرے لیکن داغے مذاق سرویل اوم گرے حقیقت تے دری سیزون داسی دی چھ داغی حقیقت ام حقیقت تے خو داغی گپ شپ ام گرے حقیقت تے سب وشوے یو نکاح ویم طلاق او درم رجوع اللہ فرمائی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا منی سے مگر زوائے آیتون دا اللہ ٹوکیم وَاسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کے احسان دا اللہ پتا سو اگر احسان سو اسلام او احکام دا اسلام کدا احکام نظر علی گلے ممتاز و بالا علی خزے اور آمی سپی جندے وما انزل علیکم من الکتاب آگا چے نازل کر دے اللہ پتا سو قرآن والحکمت و سنت یعظکم بہی پند و نصیحت در کئی تاسو تپدے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِغَ دَ اللَّهَ وَعَلَمُوا خَبَرْ شَيْن أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْن عَلِيمًا شَيَقِنَنَ اللَّهَ پَارْشِ پُوَدَيْن وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا جَلَوْنَّا وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا جَلَوْنَّا فلا تعدلوا هنام فلا تعدلوا هنام. قرآن کریم فرمائے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْتَدُوهُنَّ. فزمانت جاہلیت کے یو رسم اگر داو چھ خزا بے طلاق کرنا آگے تب بل دے کے دا خاون کولو اجازت نہ ورکو. قرآن کریم او دا طلاق خز نکاح کول بے شرم گانو. اللہ تعالی دا اڑے گڑے ختم کو الک جستان بیگم شنو تتی سگواڑے دا خدا خدای او زنانہ بندہ دے تتی سگواڑے اون دے طلاق کڑے دا پدریو طلاق اوس دے پلا دا دبا غور زکنا تو زمانہ بل دے خاوندو کا دا ایستا اختیار دے کہ سنگ چل لے تو بچے تو شریعت ترا دے خواکی گی کنا کل خبر آدے خواشے ستر کے بڑے پخ پل رنائش. اذا طلقتم النساء کل چی طلاق ورکے خزوتا فبلغنا جلونا او ختم کی آغی دت پلو فلا تعدلوهن من لا تمنعوهن دی ممن کوائن بل نکانا پریدہ چی بل زینی کاؤ. حضرت معقل بن یسار زلانوخ پل خور چال پا نکاح ورکڑی وا نا غسڑی والا طلاق ورکڑل دے دت نباد غسڑی پیغام ملے گو نو دا آیت نازل شو فلا تعدلوهن. اللہ فرمائی ممن کوئی دی لرا ین کہنا زواجہ انام چیزی کاؤ کی دا خاوندان اخپدو سرام. اذا ترادو بینم بالمعروف کلا چی رضائی پا خپل منس کے نو دا تیرا غست دا بالمارو پہ پرے خود استاد جی ہوں چولہ کو جی نے بل سر رضائی نکاح کی گی نو ادا بالمارو سر بس گئے نیم آیت مانے ہو نیم نہ مانے نہ دا چا ویلی دیا نہ سم چل دے الگ جی نے بھائی بل سر رضائی کی گی مور پلار با ٹبر بد منز خبر نہیں ہو وہ دن بشوروشی خطرس غرض بھائی خان دا کلی وہ دن دیا اور اللہ الصمد. قرآن کریم عجیب نقطہ روڑی خان فرمائے اذا ترادو بینام کلج رضا شدی پخ پل منس کے بل مارو پجائز طریقہ چاہے تو نکاح ہوئی اور دا نکاح دا پار شرط دی مور پلار پلوان تو تبر والی داغے دا پار گواہان کہ تخام خا زور لگے چنے جی جنے بالے کا رکھ مور پلار اڈو نومی خدا نکاح کی گی کی گی خدا دشمنی بے رست سوک سنبھالی وائے نو دا دشمنی وہ لے رالا زکا چے معروف نو پکے بل معروف پکے نو بل معروف وہی ام دگتا چے خط طریقہ دادا چے پسنت طریقہ دادا خواہ دکڑی دا نبی علیہ السلام زمانہ کے خدا سے چرتنو شوی کنی یو نمونہ خواہ یوا ما لڑے رضا چیر دا سے شوی چی یو جینے دا لگ سر رضا و آغیزان لنکاو تا خبر ختم شو نا باقیدہ با ورطلل آگا جینے بے غختا او بیا بے والا نکاہ تارو. اللہ فرمائے اذا ترادو بینم بالمعروف کلا چی رضا شدی پک پل منس کے پجائز طریقہ ذالک یوعظو بی من کان منکم یومن باللہ ذالک امون تخپل شیوخ ویلی دی الحمدللہ چی کل دا سی اکسیڈن توشی دا مسئلہ و سر مچڑ چی نکاح کی یو کنو آئیزا نتلم خبر ختم و انشاءاللہ زمان با ترمرگ پا دے رفتاری مثلا جینے والکی یو پا یو پلاران مین دینی خبر دا دوارو ہمارے سکراشی نکاح و تڑا زبیام نتلم انشاءاللہ زمان با ترمرگ پا دے رفتاری تڑم با چی مور پلار اقربا طول خم موجودی خرزا سلا پروگرامی ہو دا پرید دا مسئلہ نکاح کی گی کہ نکی گی نکاح کی گی نو دانو رکھوائے میں بسنگ سنبھالے ہو دا روست دشمنے تربگنے دس ڈوز لڑل تپل دا بسوک سنبھالے ہوائے تو سا خبر ہی ایزا ترادو بینم بالمعروف کلا چرزا شدی پمس کے پجائز طریقہ مینو بلا دا حکم پند ور کے دیشی پدے آگا چاہتا کان امین کوم چی وستا سنا یو مینو بلا والے ملا خیر باور کو ان کی پالا پر دقامت ذالکم اسکالکم واتھر اکمنگ نہ تے تپوسو کہ جی دا لڑل تپل ولی شروع شو الک جنے زان لدو پدو ودو نہ کیو یو بل تزانو نہ ودئی نو دا دا مخلوط تعلیم برکت تھا مخلوط تعلیم خو پی جانے کا نا کہ خز اور نر گڑ بڑ تعلیم سے لئی خا دگا گا تعلیم نہیں بیا خا سے تاسو ولی دل تاسو بلی دلی اور تاسو بے او بھی نئے ماضی کی بملی دلی حال کی ملی دل اور مستقبل کے بے او بھی نئے آخی ہی نے خوبیام وائے کی گیو نکی گیو کی گیو نکی گیو ذالکم اسکالکم واتھر دا حکم بچ کے ان کے رے تاسو لرا دبت نام ہے نا وہ اطہر پاک ان کے رے دبت کا رہے نا ماشاء اللہ پسونت طریقہ عمل ہو کا نو اسکالکم و اطہر ماشاء اللہ باطن دم صفا ظاہر دم صفا سمر خون کئی شریعت پاک معاملہ گواری لڑن تپل نگواری خا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گی تا سنا والوالدات اور بہنا دادا انام والوالدات دا تدبیر المنزل دولسم حکم یرضعنا لفظن خبر دے مانن امر دے او دا امر حمل دے پا استحباب دا مسلس دکا بالفرض بچے دا مور نہ علاوہ دا بل چا پہ نخوری نسکی یا پہ استخم اسکی خو ملاوی گی نا یا پہ ورکون کے ملاوی گی لیکن دا بچی پلار غریب دے اگر پہ ورکون کے خزل تنخواہ نشی ورکو لے نو پدا سے حالاتو کے پمور باندے دے بچی لپے ورکول واجب دی جواہر القرآن اول جلد صفحہ 113 او اسے پمور باندے بچی لپے ورکول دیانتن واجب دکھا بغیر دو زرنا دزد و اینات پا وجا چھے کم مور بچی لپے نور گئی ناغب دا اللہ پا دربار کے مجرم ہی خواہ چھے بغیر دو زرنا دزد دو وجنا دینات دو وجنا نور گئی خواہ او دا گورے ہر زنانہ نشی کونے دا چھے دا دیر تعلیمی کڑی کا نا دا وطوئی تو ثابت ہو گیا نا بم ہستا تھا بچی پہ کو نشتا ماں سے رکھے نا مجھے خود در کی خان الحمد للہ سما الحمد للہ منگ تاس تاللہ رب العزت دا سے کل زنانا پختنے خویند میندے آئی دان باری جی زمنگ دی پور نہ رنگ شی روان جی شی خان نہ دا امر استحبابی دیکھا آیت کے والدات کا جملہ انشائیہ شی نماندا دا پید ور کی پلو بچوتا اک جملہ انشائیہ شی نوم سیدا زکوتا مجاز مرسل وئی اوکم الک چیدے خز پے اخواڑ نو دکم خز پے چی خوڑلی ددغ خز ٹول لونو پدے الک ہرانی نکائے نکی ول والداتو یردنا اولاد انام میں دے پہ بور گئی بچو پلوتا حولین کاملین دوکال پورا دوکال پورا دار قطنی ابن عدی عن ابن عباس اغوی لا رضا الا فی حولین پہ ورکو اللشتا مگر دوکالا وفاز منگیو لرغن تخ پلوانو ناغالک دو کالو یا بد شپگو بارے لو بے کولے کولے رامن دیکھ لو مور تو مالا پلان کے مالا پے آگے ہوتا دا سے ماں بچے میرے بولے میں شرم ہے داو کم کتاب لکھ دی پگ کالا پس مانے دا ناروا دی دو کالا پے اور کولے ہاں کم خیر دے بیا مشورہ ہوتا کوا مثلاً پاو کم دو کالے اوشو او خز خاون سلا اکڑا چھ دے سنڈا تو پیسا جتے خٹ بدنے دے اپلار والا لاس کیا چکے تھا جی ماشاء اللہ زمانے لاس گٹتے مور کو والا پہنو مور کو والا خو پبر بن زے پکت خیر دیکھا ددو کالو نبا پبر نزے اکن پوئے گئے ایسے بن پوئے گئے نو حولینی کاملینی پورت بکالا لمن ارادا غچالرا چی غواری ایو تمر رضا چی پورا کی پیور کول والا المولود لہو پپلار دا بچی رسکو ہننا خوراک تے دیم مور کے پی نشتا نو تب روڑے مور بے پیش کنو آگے کے با پی کی گنو ستا بچی بے روی خا اس را تا پیو نسکے سکی بنا تالا بچے غٹے ہی تب پیر اوڑے اگر بیچ کی لکہ ڈاکٹر تا تیلی دا پلانی قسم پوڈر دی ادا پا گلاس اور جام پیو کیچی ہو دا بچ کی تب ٹیک روڑے تب ازے بازار کے با الے استا خز بیچ کی استا بچے با بیا پی فری خا قرآن ویلی خا والل مولود لہو رسکو ہننام پپلار دا بچی خوراک تے دا دے میندوم وکسو تو ہننا جوڑا جامدام بل بارو پخ طریقہ لا تو کلف نفس الا وسعها کڑاو نشور کے دے مگر برابر دوس داغ کڑاو نشور کے دے چاہتا مگر برابر دوس داغ لا تو دوارا والدتون ضرر دن شور کو لے مرد بچی تا بے والا دیہا داغے دا بچی پوجا نروڑم پہ ادا کا دے کہ وہ چار سکے کشتا بکے کہ نشتا بکے وہ چاہ خواتا پریدا نشب روڑے پیخا قرآن پابندیو لگولا لا تو ضار والدتن بے ولدہا ولا مولود اللہ بے ولدی نپلار تب ضرر ورکے پا وجد بچی داغا لگ دیر پیشتا خو نشتا جت نشب ورکو لے روڑا والا تو والا روڑا نا دا سے بم نکی خا قرآن ہڑے گڑے نگواری قرآن دوارو طرف تا اسلاح گواری خا ولا مولود اللہ بے ولدی نبا ضرر ورکے دیشی پلار دا بچی تا پا وجہ دا بچی دا گا والل وارث مثل ذالک پا وارث دا پلار باندے دا گا حکم دے دا گا خرچہ دا تار ناسا پا مر شو آدے پیر او دن کے بچے پاتے شو اس با وارثا نگا سکی سنگے چے دا خاون دا پار دا خزے حکمو فَإِنْ أَرَادَ فِصَالَنَا کغواری دا مور پلار دا دے بچی دا تین پرے کولا انترا دمنو ما پر ازاد دوالو و تشاورن پا مشورد دوالو فلا جنا حال ایمان نشت دی گنا پا مدن پورا کولو کے پا دے دوالو خیر دکت وکال پورا نکڑو سلا دیو کی مشورد و تاو کی خود سلا دا مطلب نرے چه زنانا ووری چه اگور قرآن ویلی دی چه سلا دیو کی نو لکوت بخاون تا سر سلا کی یره یو اشنا بینی میل مکو مستا سم خو خدا چرک بولا لالو که دال بولا پخو خواه دا سلا خو چرته نیشته ده سلا نبود گنج خدا بوده دا سلا تکه ده سواره ده چه جاخه ده راته جوڑه کنه دا مره وای جاخه با نجوڑه سلا خو ده باره که وا دا بچی صحت تا بگوره مشوره بکه قرآن پاک فرمائے فلا جناح علی امام اس گناه نیشته ده پا موده ده پورا کولو که دو کالو نہ کم شیم خیر دے و ان ارتم ان تسترضی اولادکم کتا سو غارے چھ دائی ہونی سے دا پار دا بچو اسم پروگرام جوڑ کو چھ پلان کی زے کے پیاور خزرا او بس آغا براولو زمون بچے و مرے زمون دا پارا نا اللہ وی ٹک دے کن فلا جنا حالیکم نشت گنا پتا سو ازا سلم تم کله چې پورا ورکوای ما آغا تنخام آتے تم بالمعروف چه تاسو مقرر کری پخ طریقہ پلان کے خورے تب راضی زمونگ دے بچی لبا پے ورکے منگ بتالش پیتر روپے میاش درکو مثال نو دا تنخواہ غیل ورکو ٹھیک دا پلار به تنخواه ورکي او هغه به راضي استا دې بچی له بپی ورکي. خبره خلاصه ده. واتقوا الله یا دا مطلب ان اردتم ان تسترضعوا که اراده دې دای چې د بای په ورکوما د مور په نه ورکوما نو نه دې ورکي. ځکه خو مونږ وی چې دیانتن په واجب دي یو مستحب عمل دی. که پی بچی له ورکو ثواب به وشي که نه ورکي نو ته خو پې جبر نه شي کولی. نو بیا ولا میجی ڈبی روڑا بس یو یو رو پا کتاری پا چتیک دا آب والا ابو کیا جی اس کی با پیغمہ تارے و تفریتین کی نو تو میجی ڈبی روڑا آگا بے والا ابو کیا اس کی با پیغمہ تس تر دی عدوالا معنی دی که پا بایا والا دا پایو خزنی سے پتن خوا اکانا پا بایا والا پی روڑے دا ڈبو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ نِشْتَ گُنَا پتاسو اِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کلا چې پورا ورکوې هغه تنخواه چې مقرر کړی تاسو په ښه طریقه. وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرِيكَ دَالَّانَ وَعَلَمُوا فُوَشَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يَقِينًا اللَّهَ پاغه ملونو لیدونکي دې تاسو کوي. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ والذین یتوفون اغسری چمڑشی منکم ستاسو نام یتوفون کوری کوری کوری کوری اخر روان شنو اللہ دے چا کورونه نروانی اللہ دے تمام خاوندان د زنانو پخپل قدرتونو وته جمدی ساتي د خزو خبره وای بچی میرے د سر سوره د خدای لاره کینی بیاسی دی نمون وای د سر دا سوری د خدای ستاسو لری اچره چا د سر سوری نی او غارمی پینو الله د اغی د سر سوری په شرعی طریقه پیدا کی. الله اکبر. الله فرمای والذین یتوفون منکم اخر مرگ دینو کلا خذ مخکشی کلا خاوند اگر چې خذ وای خاوند ته کلا کلا د ډیری میننا د پلان کی پلارا ما د خدای ستا په چارو خخه کی او معامله الټه شي خزه پاتی شي خاوندې د بل چا په چارو خخ شي چاره خو پیژنې د بلچې نه غټه چې په دوه کسه د پړي نه راکایږي هغې ته وایي چاری چاری نه خه چاری ګوره چاری هغې ښځې ته وایي چې جبه نه چلیږي او چاړه هغه سړي ته وایي چې جبه نه چلیږي چاری آغا بیلچه چه دا عام بیلچه نغطهی پڑی و تاچوله پا دوتن راکای نو باز خزی دا دیری مینه ندا غواری ما دوی خودستا پا چارو پا بیلچو خخه کی خواه وای پتا بلگی نو چه سنگا دا بری نا پیسه لئی نو یا با تمخ که گی و یا زنو. اللہ السمد اللہ السمد. قرآن پاک فرمائے والذین آئے توفون منکم اغا سڑی چمڑی شستا سنا وی ذرونا ازواجن او پریگ دی خزی ازواجن جمع روڑا اس کده او سڑی او خزی نو بیا نو بیا خو ٹک شکنا خو کدیری نو بیا بسی چل کرو ازواجن جمع روڑا چی یوی او سلور و طول تشامل شی قرآن دا سی الپاز روڑی دا ای وجه دارا او رست و را روان دی سلور خزی رواجی نو کچر دل تی ویلی جب پاتیشی تے او خزان بیا با غدری وسره چل گئے. قران دا سے الفاظ رو ازواجان من اے ولہم زوجات ددد پار خزی او یا ڈیرے ادا پری دی نو چے دا خزے پرے خودا نو سب کئی کدا خزے پخیٹا حمل نو او کدا خزے پخیٹا حمل نو نو سلور میاشتے لس روزے بدا عدت تے رہی او د دې حکم داره چې شپه به خاص کر د خاون په کور کې تیری بل ځای دې ته د شپې اجازه نشته. اوس کته په دې منځ کې ار سوی خو زه نه منم کنه وای د دې خدا سے پاکه زندگی تیرا شوی د استاد جی بالکل د دې ټول ژوند داغدار نه دی دا هوره د خو نه به تیرې شپه بل ځای په دې پوهېږي کنه کتار څومره سی پتونه وکې خو حکم دار چې دا بشپ بلځه نه تیری کونډه خزا لکه د ابو سعید خدری خور وا فریعه نام نه فریعه بنت مالک داغه نامه وا د دې خاون مړ شو قتل شو دارا د نبی علیہ السلام ته وی حضرت ویز پلار کر زم وی لاڑا شا بچار روان شا نو بیر ہو گفتا وی دیکھ راشا رالا نبی علیہ السلام تو نہ بزے دا عدت دا خاون کور کے تیر کر دا بوئی ارے چیز دا خاون قبر لتلی شم پارام کے نہ آیا اس نے سب واڑے ہوا نشت اجازت بالکل نشت اجازت یو زنانا ما تا تقریباً دریز علا ٹیلی پون کرن یہ رجی خاون میں مرد پا عدد کے قزد آسے پا پردہ کے لارا شما دا خاون میں نبازے بے اوکا میں نبازے بے اوکا میں نبازے میں کبیا دیو کنو زبر تیم چشپا اور رزا تو پا نبازے پوئی گے ننز سوکم دابا دا کند خزے دا عدد پا دوران کے سلور میاشتے لس رزے یو پریز دارے چه دا با عطر پولیل نلگی عطر پولیل خو پی جنه کنه عطر عطری و پولیل بتاسو نپی جنه پولیل اصل که دیتا وی یو خو عطر مگلی یو پزان اڑا ولی خواه نبا مگی و نبا پزان اڑای عطر پولیل دویم دا زان با نخستکی درم دا رانجه با نلگی سلورم دا چه سر با نگوڑی اوس خواسم دا پیشن دے پخوا بخزو سر غوڑو پا شرشمو پتیلو اوس غالبن دا یو پیشن دے چی سر بنا غوڑو اتپا کے کڑے خواد سلو بل پرے دار جدا کن دا خزا نکریز بنا لگئی دے عدد کے او پا دے عدد کے دنن دنن اخکار بارا دے نکاح خبر بچا سر نکی دا شپے با پا بل کور کشپا نتے رہی بغیر د سخت ضرورت نه به دروازه م چرته نزی خا که ډیره شد ضرورتی نو ټیک ده قرآن خو دروازه خا سوره نور کې براشی کم اوقات چې منهی عنه دی آغا درې نو آغا منهی عنه دی د دې کونډې ښځې د پاره هم الله فرمایې والذین یتوفون منکم اگا نارینا چه مرشستا سنا ویزرونا زواجن پاتیشی تا خزی خزت پاتیش رو دیتے لار دیتے لار اد جمعی پشپا با کور ترازی او پا میاش که سلور جمعی دی کنی دی نو چه سڑے پا میاش که سلور شپے کور ترازی و خزا و لبل تا سڑے پا نکا کئی داخل کئی که بند کنه کار دی دا دلیلو پا دی چه نرازی اکتوه دا توه دا زنوه مدا قرآن ویلی سورت یاسینو باسه دیرشتا مسی پارا سورت یاسینو دا تخپل کار که پا پتمیاش که سلور شپی دا در روح یاده پا خپل کور ترازی اتوه لخزا بلتا پا نیکا که یو در شاید تو گوره یاسینو یعنی دا درشتہ میں سپارے سر رو باس ہے سر اللہ فرمائے لم یرو کما حلقنا قبلم من القرون آئے دا خلق نگورے سمرا مڑکڑی دی مونگ دا دین مخی دا پیڑونا انہم یقینن دا غمڑ شوی الیہم دے جوندو تا لا یرجعون نرازی خان نو قرآن بوئی نرازی اتوائے دا جمعی پش پر رازی خر رازی نو چه میاش که سلورش پی رازی بے انصافا دا خزر اولا بلتا پا نکا کڑا دا تا خو کڑا نرازی نرازی پی جنے کنا نی روح رازی و نا پخپل رازی خلاص را خبرا اتا نزا تا پوس کم تا نکا روح سر تڑلے که خاون سر چه تو اے روح رازی پلے کار کہو آیا تا روح او بدن بارو سر نکا تڑلے نو که روح رازی بیا مقصدو نشو نی بدن راضی ہو نی روح راضی پارام کینے خواب دا سے ڈکو سلی دی دا کارغا پا شکل کے راغے ہو خپل مڑی تا چھے کارغا ہوئی نی داغا نا بتا سا گیلا ہو کی تا داغا نا دا گیلا کہے جی دی پوئی کی نا دی که پوئی دی نو خپل مڑی تا بے کارغا وی وی دا کارغا پا شکل کے راغا لے پا بلے ناستے واتا ایلے دم رے کرامو کو دن نولی نرازی چھے پا بلے ناستے اپا دروازہ ولی نرات خپل کورے ہو چھے دم رے اچت راتا پا بلے کے ناستا کولے کار دے ادے پبلے ناستے اتلان دے ناستے ڈوڑے چیک ہے نہ کولے کار دے وایا ہاں آو یون دا. قرآن پاک فرمائے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا خزت پاتیشی یا تربسنا انتظار وکیدا خزے بیان پوسہن پخپل کپرے پزان اربعۃ عشرین و عشرا سلور میں اشتے لسر دے فیضا بلغنا اجلنا. اس دا مسئلہ چی دا کمی میاشتی دی دستا خو خدا که پا انگریزی میاشتے تلے و که پا آسمانی میاشتے تلے دیکھ اسے دی پتا پی ریان رالا آغا رضیو ٹیلی پونو کو وی دا عدد پا کمو میاشتو تے رہی پا انگلیش کنا پا آسمانی میاشتے پا کمو خو خی پا کمو خو خی پا غیری تیری کی سالور میاشتے لسر دے انتظار بکئی پخ پلو زانونو سلور میں آجتے لسر دے فیضا بلغنا اجلا انام کل آچ ختم کی دی عدت پل فلا جناح علیکم نشتر گناہ پتاسو فیما فالنا فی انفسنا بالمعروف پاغکار کی چکی ہے دی پبارد زانونو پلو کے پجائز طریقہ چاگا نکا دے در کنڈی نکا جائز ہو خوا تو اللہ سلپی غورو نور کہتے کونڈا غریبا وہی زبا وعدہ کو ماں خونیا دے خدے جوندے لری ناغوی اما بچے میں دے خاون خویا خاون دی اڈیر خاون آو دیر خاوندان وی دے ساروی وی دے ساروم لا خاوندانی وی دے سارو قارو خاون ہی نو آیا ازا تا تے ابلیم دا خبر دے غلط دا پچی کے مال سرے دنو پردی پلی تا پچی تا اوڑی دے لیو نو سڑی چلے کہ دے سارو خاون سوک دے اس پہ پوچھ بھی کہنا نو دا والا تسلی اور کی ماں بچے میں دے خاون خویو خاون ای با خدای دے دا بچے لرا خدای دے دا بچے لرا چے دے غد شی کہنا اتا پسڑو ڈوڑو خدمتو نو کیا وغتے کیا وعدہ والا اور کی نو بیا برو تو دا تویشی زد دے دے پا مخا دے خوا مکہوا مکہوا نو خدای ویلی دے و نو پیغمبر ہاں البتا کستا یقینی طور دا یقینی چے آو دا بچے با اللہ رب العزت نیک عمل جوڑ کیو خبئی نو خیر دے جائز دا خو غور نہ دا غور دا چے تو نکاح ہوگے تو کنڈے ہوتے نکاح ہوگے اور دے دا پار ثبوت مونگ سر دا دے چے دا نبی علیہ السلام دے یوی خزن علاوہ تولے کنڈے بس دا ثبوت دے نو اللہ فرمائے فیما فعلنا فی انفسنا بالمعروف پاغکار کی چکی دی پبارد زادنو پجائز طریقہ نکا واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاغے ملنو خبر دے چتا سو کوئے ولا جناح علیکم فی معرضتم بی من خطبت النساء خطبہ خطبہ پا پختو کے اصل کی قیدن تا ہوئی خواہ او خطبہ اصل کی ہوئی دیوی جنے غختل او داغی بیا مختلف ہو طریقی ری خور لاڑ شی رور توئی رو رے تا پس راغل مالا بکورے پڑو نے راکے دیتا غختل پڑو نے مراد سی دالور بدے راکے دا سے نور نور طریقی ری ڈیرے اللہ الصمد ولا جناح علیکم فیما عرضتم بی دی آیت کے دے تدبیر المنزل ثالثم حکم فرمائی اس گناہ نشت پتاسو پاغا خبرا چڑوان دے کوئے اشارتن من خطبت النسائے دے پارد نکاہ دے خزوم صراحتن بدو اشارتن ویلی شے مثلا یو کند دا ستا پتا برکے اوستا اڑ دے ارادہ دے دار چ دے سر بواد کو ما دا سے غلے گنتظان سر ویلی شی انی اریدو التزوج وادم کا خیر وعدہ تا میرا دا گورا دے تو اشارات ہوئی یا دا سے ہوا یا ولا ودتو ائی یسیر اللہ لی امراتن صالحہ رب غواڑی چ اللہ یو نے کبھی بھی را کی دیتا اشارے ہوئی نو دا خیر دے خو دلالتن کار بارا بدا سے نہ کہ زگ پاگے غم تیر شے دے اے دت تیر شے خو دڑے خلا غم جن دے کنا اشارے ہو کا خیر دے او اکننتم فی انفسکم یا پٹ اراد لرے دے نکاح دا غی زڑنو کے علم اللہ اللہ پوئے گے پوہ دے اللہ انکم یقینن تاسو تستذکرون ولیکن لا توعدوهن سرا لیکن وعدے مکوے دی سر پپٹا الا ان تقولو قولا معروفا مگر دا چوائے تاسو وینا جائز اشارو سرا قول معروف ہو انی اریدو التزوج اگا اشارو تا اشارہ دا پکی خان ولا تعزمو عقدت النکاح مکل کوائے غٹ دا نکاح متڑے نکاح عقد نکاح عقد نکاح من تڑل دے نکاح رازے چی نکاح اتڑو عقد نکاح عقدت النکاح تڑل دے نکاح ولا تعزمو عقدت النکاح مکل کوائے غٹ دا نکاح متڑے نکاح حتا ابلغ الکتاب اجلہم ترغ چورسی دت پل نیٹے تا والم پوش ان اللہ عالم یقین اللہ پوئی گی معافی ان پوسے کوم پاگ سو چستا سو پزڑ نکی دیم فہ ضرو ہو زان سات دنا فرمانے نام دا اللہ او داغ دا نبی نا فرمانی مکو خا فہ ضرو ہو زان سات دنا فرمانے نام والم پوشے ان اللہ غفور حلیم یقین اللہ تعالی بخن کے صبر نہ کر غفور حلیم بخن کے صبر نہ کر ددے آئے ترجمہ بیا کو مک بجلی پک سیٹ شوا ولا جناح علیکم اس گناہ نشت پتا سو فیما عرب تم بے پاگا خبر آ چڑواندا کہتا سو اغیل رام اشارتن مین خدمت النساء دا پارا دا نکاح دا خزوم او اکنن تم فی انفسکم یا پٹے را دل رے دا نکاح دا غی پزڑو نوکیت علم اللہ او پود اللہ انکم یقینن تاسو ستشکرون ہننا یا دوائے بدیل رام ولیکن لا توائدو ان سرن لیکن وعدے مکوائے دی سر پپٹام منڈے وطاہ غصوری کی شاتا آیا گوتا چپے تک دیا گئے کسی چھلڑا میرڑا کیے دوائے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ مَكْلَ كَوَيَ غُتَدَ نِكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ وَأَجَلُهُمْ تَغَيْ چُورَسِي عِدَّتْ قَلِنِ تَيْتَا وَعَلَمُوا پُوَشَ يَنَّ اللَّهِ يَقِنَنَ اللَّهِ يَعْلَمُوا پُوِيكِ مَا پَاغَسَ فِيَنْ پُتِكُمْ جِسْتَاسُ دُلُنُ كِرِي فَحْضَرُوهُمْ ذَانُ سَاتَيْدَنَا فَرْمَانَيْنَا وَعَلَمُوا پُوَشَ أَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ غَفُورٌ حَلِيمٌ بخون کے دے صبرناک لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن پن لسم حکم دا تدبیر المنزل پن لسم حکم آغا خزا چے کوروالے وسر نی شوے او طلاق اکڑی شی او مہری نی مقرر شوی عقل دا مہر چرے کنا عشر دراہم ہدایہ کی لکلی دے لس روپے دی لس خوشرعی روپے مراد دی فتاوی محمودیہ لکی وی مہر کی شرعی مقدار دس درہم دو تولہ سات ماہ سے چار رتی سشے چاندی دو تولے و ما سے سلور رتے سپین زر نن سبا دا کم نہ کم مہر دے لکتا سو تخلق استاد مہر سور رے شرعی نو تو توایا خبر نور نیما دو تولے و ما سے او سلور رتے دا سپین زر دی نو چے پپینز سو تولے شی کنا نو زر روپے یو شوے دو نیم سوا بل شوی دو لس نیم سوا تقریباً سب پینزل لشپال سو روپے تی نجوری او کانا کمی نو کمی سابے کوا خو غالباً نن سبا پا پینزل سو روپے تولے دی سپینزل نو دو تولے و ماسے سلور رتے دا اخری مہر دے بس دا دینا کم با نی او پا برستاف وخدا بیام نبی علیہ السلام و سلام فرمائی مہر را کم کے زیادہ ہوئے ماں تو تہلے کا مہر سور دوی ایک لاکھ روپے کا نہ پخلوائے کہ ور بم کے وایا ماہر تصت وائے ماہر خودے تو الگ دخپلے بی بی سر ملاوی گی جو ماہر اگے تو ورو رسی پیسے والا گوتو کے کہہ رہے ہاں کہتا دے ایک لاکھ روپو والا تا میل جوڑ کرے دے وغاڑے تے واچو بیغم ہے بس ختم چو خبرہ ماہر اگے تو رسید ہو کئی سم نشتہ اوتا والا مثلا 50,000 روپے ماہر ہوتا اڑو نو الگ چکل کور تزی ناول با 50,000 روپے جیب کے چی خا ناگے لب جولے کہ چی جدا دے مہر نن سبا سوگدا سے کئی اپو خانے سادہ زنانے اب امیل منو آسے بم یار دا غریبا پتہ شب کرے ماں تخبل مہر ماپ کا ماں تو مہر ماپ کا ارے بے دا بچے تو سب لائی نو ناگے غریب بدے ارے ماں ماپ کرے رکھا ایسا خبر ہو چی مہر سے تو نن بہو پی جنی چی مہر دیت مہر دیتا ہوئی چستانی کا تڑی وید تو لے سونا او یو لاکھ روپے ددے پا بدل کے پلان کے دا پلان کی لور ماتا زویل پلان کی خان لا پنکائے شری محمدی اس دا مہر ستا حق دے نو سرستا دا پلار سا حق ستا نہ دا خاون نہ دا مور نہیں چاو سر حق نستا حق دے کت پخ پل خوخ دا مہر راوالے او دا خاون نے قربان کے نو خیر دے گرے حسنا مچی دا مہر نا او بیا بم تجارے خواب لا جناح علیکم نشترے گنا پتاسو تاوان پتاسو ان طلقتم النساء کہ طلاقی کے تاسو خزے ماغ خزے لم تمسون نام چنی رسی دل چنی رسی دلی دیتا نئے یو دیشوی دی سرام او تفردو لہن نفریدان دا عطف دے پا تمسو ہن نباندے او نی مقرر کری تاسو دیلر مہر ومتعو ہن سامان ورکے دیلر آدھ الموسے قدرو کتابو نے لکی اعتو ہن شیعن یکون مطاع اللہ ہن جوڑ جا مولا ورکا بارو بار دے طلاق اکڑا نور سرسی نا جوڑ جا مولا ورکا دیانتن خا ومتعوهن سامان ورکے دیلا للموسے قدرو پمالدار باندے بطاقت داغا وللمقتر قدرو پغریب دا قدر دا طاقت داغا پغریب باندے داغا دا طاقت مطابق متام بالمعروف سامان ورکول دی پطریقہ پخ طریقہ حقن المتقین حقن المحسنین خلائق دا پنیک ملو مواحد سڑے با پخ طریقہ جو انتیری حقاً علی المحسنین وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً حکم داغ خزے چھ مہر مقرر دے کوروالے وسر ندشوے داغ حکم بیانی مسئلہ دا دے نم مہر بولا ورکے خواہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ کتلاک ورکے تاسو دیلا مخ کے دیو زی کے دلونا ستاسو دی سرام وقت فرطم لون فریدتان او یقنن مقرر کری تاسو دیل رم حرام فنسپو ما فرستم لازم دے نیم مہر داغینا چھ تاسو مقرر کری 1,000,000 روپے وی تو تلا نیز دے شوی نیو تلاک دے ورکنو 5,000,000 روپے والا ورکا فنسپو دا مانا فنسپو ما فرستم لازم دے نم مہر داغنا جتاس مقرر کرے ہاں الا ایافونا مگر کہ معافیو کی دغ خزا دخپل مہر چلر کوا نم مہر تم مجت نشتا نالما او یافو الذی بیدی عقدت النکاح یا معافیو کی یا زیاتی ور کی دا سڑے داغ نم مہر نام چپلاس ددکے غٹ دنے کا دا لزر نوال شل والا پنزل سوال دام خطری کرا وان تعفو اقرب للتقوى معفی کا ولستاسو خنز دی دی تقوا تام ولا تنسوا الفضل بینکم مہر ور ورولی پخپل منس کے احسان پخپل منس کے ان اللہ بما تعملون بصیر یقینا اللہ پاگا ملنو لدن کرے چتا سو کوائیں حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات دا تدبیر المنزل شپاڑسم حکم مسئلہ روڑلا اشارہ دے تو قاضی صاحب دا وعدہ ٹک ٹک شور دی خلق راغلے دے و مقدمی دی پلان کی طلاق ور کڑی او پلان کے مہر نہ ور کئی او پلان کی دا چل کرے پلانی کے نول دا ڈنگڑی دا چل دا درز غرز دے مقدمی شروع دی منز در نہ قضا نشی مقدمے ہم کہو خو منزم کوا دا مانز پ ٹائم کے ڈسکونا میزونا الٹا کے دوا نو دے درے بجے میزونا الٹا کی دے ماس پخین منز تے نہ تلی نو درے بجے ہوئی ہوئی ڈوڑا میں نہ ڈوڑا اخری نو بیا ادیشی نو منز پاتے شو کچرو والا تو تعلیم ور کے دا کچرا چی لگولی ہائی تو کچہری ہوئی خا کچرو والا تو وہی پیسہ لے خو کوائے خو منز پرے نہ دے قاضی سے منز پرے نہ دے دا بدر غزاوا صحابہ کرام دا رسول اللہ سردی دا خندق تیارے شروع دے جنگ خندق نبی علیہ السلام او ملگری خندق کا نستو دا پارا لگیا دی دا مازیگر مانزہ کے لگو نے تاخیر راغ ہے نو نبی علیہ السلام دا مازیگر دا مانزہ دا اہمیت کارکول پا غرض یا و دعا غاری اغوی ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا یا اللہ دا غی حدیانو اللہ کورونا او قبرونا دا ور نڈکا ونید حسبونا عن صلات الوسطا منگے منکڑو دا مازیگر دا مانزنا زکا دا جنگ تیارے ہو یہود پہ راتلل ترنگلا نو نبی علیہ السلام لگیو زر زر زر زر خاندکونے کنستا نو دا مازیگر پہ مانزن کے تاخیر راغے او دا دے تاخیر سبب سوکو یہود کنا نو زکا ہو ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا حسبونا عن صلات الوسطا اللہ دا دی یہود کورونا دا اور نڈکے اللہ قبرون دا اور نہ ڈکے او سم وایو اللہ پدے ملک جی سمر یہود دی او سمر داغی اعوان دی سمر مرستیالی دی اللہ کورونا قبرون دا اور نہ ڈکے اللہ دا اورون نہ ڈکے خان نبی علیہ السلام دا مازیگر دا مانزو اہمیت بیان کو او سو یرا ٹیپر میں اغسطل منزرانہ کزا شد مازیگر ٹماٹر میں اگستل آ کہتے تپوزو کی جی منز خرے کا ٹماٹر نہ دے ہوئی بہتر سو ہے منز منز دے ٹماٹر داد نیچے منز منز تا نہ بولے پر ٹماٹر ہو لاڑ کہ منز منز ہے نہ تا نہ پر ٹماٹر ہو منز تو آلو گان علم پیاز علم پلانے علم اما جگر ذکر ذکر کا اکثر خلق سنس پیر کے ٹاکا پکر اما جگر کی گئی اللہ فرمائے حافظوا علی الصلوات پابندی کوئے دا منزلو ٹولو او دا صلاة استا پا بارک علام شوکانی شل اقوال ذکر کری دی پا دے شل والو کے غور دارا چی مند مازی گر حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطا پابندی کوئے پا ٹولو منزلو او خاص کر پا منزنی مانز باندے نماز گھر پمانزا وقوموا للہ قانتین او درے گئے اللہ تعالیٰ تا پسر تو روان دے دا مانا ٹھیک شوا ٹو ڈیٹ خلق را گئے پسر تو رمنزو نہ کئی او غیر مقلد تا خو کفر کاری چٹو پہ پسر کی دے منزو کی دا سی بولاری سر تور سر آرے وای شابه سی وای دا دی کانی تین پا مانه منگ پویا کام اچه چه تا دفتر که نو کری که نه نستار والا توپه دا سی کی دی دا سی پا دی یو روز بانده اتایی وای چهی اکوتا پتلون وای چهی اچه سی پلا ما خیلی راشی بچل نو تو خدای تا چه ادره گی نو سنگا بی توپه ادره گی سر منز کی گی منا کی گی پریده و سریا کی گی او نکی گی بیلا خبر دا ما مخ کے اوپر چپلی گنا پاگے میں گنا حدیث را جمع کرو چھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چتم پسر تو رمنگ نے گڑے خان فرمائے اللہ وقومو للہ قانتین ادرے گئے اللہ تعالیٰ تا پاجز سرام دا اللہ عجزی دے رفا او دا خیر دیتا سو پیسہ لاؤکی چھے سڑے پسر تور سرو لاری دے گرمے کے اکثر سڑی کمی سخ کی اللہ دی ریا کارے کے نرا ولی زپاس دم نمائے خواہ دا سکن و کمیش تسا جاتے زو در دم خدای حاضر دے کمال منس خوان را کرے دے ما چی کمیش واچو نمال منس خوان را کرو نو پسر تور سر رازا ادرے گا رازا ادرے گا ابے والے دا سے ٹوپے پکریٹ کی خری چار سڑے والے لتا اور کہی لتا والے ٹوپے وپرت نہ دبار نہ بداسی کی ٹوپے اب ادے دیا منگا عبادت کو خا نکی کی پدا سے ٹوپو منس کا وہ سنی مفتیان دا خبر کہی اور وہ جہدار چاہے ادے ٹوپو بیزتی کی سو کو لتا اور کہی آسو کے دا سے راغنڈ کی چدا ماتی کی کا نا سزمانہ کے دا بروز نام آتے دے روزے نے پلشتک پیدا کے پاگم خل کو کوشش شوروں کو چدا ماتی چدا سی کی نہیں اٹک کی نیا غرضی خا دا سکار دے تو جان لو پینشی اگستے اچلا بیا دا چل گئی چین ڈیکوریشن خراب شو دا خلا بیا بیل منز دے خا آج سڑے پیچھے کے دا پیچھے شا سڑے کے چتا خوروں کے لگے دے بیا کو مکوارے گیا پیچکشا کوشش دا کئی چی منزو مکما اور پیچک میں خرابی نشی خا وایا قرآن کے بروس تو راشی دا دغ پیچک اور بد ملائک راکائے گی وایا خوخ بدیشی وایا سنسمہ علی الخرطوم اللہ وی زبیرا ٹنگوں دا دے خرطم نا دا پیچک بدن رانی سی خا وقومو للہ قانتین نام آ کتو استادی سر پر خودل سنت تھی ماں تب چل نہ خے دمرغابو بچی تو لامبو چل مخیا ماں پرون دا وضاحت کرو غالباً پرونو کو کرو سلور قسم اختما بیان کریو تلا ورو کے وایا تب خش وایا پاگا سلور واڑو کے ستاس و اختا نشتا انگریزی خا آخا پکے گئے ماں جگہ تاس زما مرگری ہے قرآن لراغلی ہے یو انگریزی سر والے چھ قرآن تناستی واللہ کو پزر بیتتیانو کے ورکم خواہ پا دیم گوری زان پوہ کی یو انگریزی سر والے ظلمے چھ آغد اللہ کتاب تشپا اور ازناستی خدای حاضر دے کو پزر بیتتیانو کے ورکم کیا سمجھے اللہ فرمائے سنا ہی خوش آلے شی چھ زکا خیری کچی شبا و سرا نظر ماں سرا کچی ندر خواہ ہاں رتم بے زمان بچی دی بیا بے ہم رتم آ چی کوم نو سرا وقوم للہ قانتین خودی پخپل موقع راکی دا کچی کولنو وعد بیراشی بیا استازی ری استاز نشتا مرده نو چی کل خپا سوچ شنو بیا استازی با مونا خپا شوی خوا وعطا خوشحال کرے کل ری وقوم للہ قانتین ادرے گئے اللہ تا تابداری کون کے یار گزد خپ کرم یم خو قرآن لراشا امید دے زب خوشحال شما او چھ خپ دم کرم قرآن لب نرازے نصر خیال بیا و قیامت کے روغا کہو دنیا کے نا وقوم آنک ما خپ کرے زد نمافی غارم زما توبہ دا وقومو للہ قانتین ادرے گئے اللہ تا تابداری کون کے فا ان خبتم فرجالنا و رکباننا کہی رکو اے تاسو ہم دیتا رخصت وہی خا فائن خب تم فرے جالنا پس کا یار کوائے تاسو مسکو پیادا ولاڑ پخپو پرے جالندہ مانا پیادا اور رکمانن یا سوارے فیضا من تم کل چھپا من شیم فس کر اللہ یاد اللہ لرا کمال لمکم لگ سنگے چھوتن کرے تاسو تام مالم تکونو تالمون داغ شی چاسو پے نہ پوئے گئے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا دے دینا دے تدبیر المنزل واللسم حکم او تاسو لغن تے بس او سلور دے شاید تو گورے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا نو دا بیا سل روڑو بیاوت ساجتو ماشاءاللہ دا اعتراض دے ڈیر مزیدار دے منگوایو دے بیا نہ دے راوڑے تکرار پکی نشتا مخ کے حکم خزوتاو او دل تا حکم سڑو تا دے خبر اخلاص تکرار دپشو تو دا مو آئے چی مخ کے میلیو بے موئی خوا نا یاد آسی ہو آیا مخ کے دو سو سلور درش کے حکم دا وجوب او دل تا حکم مستحب دے خوپس دا حصے او دا برخے دا تقسیم نا فرمائے والذین توفون منکم آغا سڑی چمرکڑی شیستا سنا یو توفون منکم ویذرونا ازواجنا پریگ دی خزے وصیت اللہ ازواجیم وصیت دیو کی پبارد خدق پلو کے متان الالحول. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وئی چھے دا خوب پا حالت کی منز پخپو ولار یا پسورلے باندے کولی شی پر روان روان کی منز جائز نہ دے زکر چھے رجالن دا راجل جمع دا او پا لغت کے دا راجل